bilika momonene oho Bolo baninga basundoli oho Bolo boya kibaninga pona basi Bolo basi bakimia kumikonela Bolo patabeto boki pona basi Bolo, boko sana nini e Wela, bolo e Bolo landi la vi magumbangu Bolo landaka la vi abakunutu Bolo komiko kanisa mongo bebisi Bolo mjase kotisi ene na pasi Bolo komiko zanga talo falanga Bolo, lebo ndeta pini Tivua, bolo e Bolo linga kina yoka talo kumu Bolo sakana kina mbongo ya bato Bolo kamata kibiso neba zoba Bolo sika oyo kominde kukanisa Bolo finga kinga inga imoto pamba Bolo, soye mpere koneza Tivua Thank you. solo e bona me milika momonene o bolo baninga basundoli e o bolo boya ki baninga bona basi bolo basi bakimia kongi konela bolo pantaveto boki bona basi bolo oko sana nini e wela bolo e bolo landi la vi mabomango bolo landaka la vi abakuruto bolo komi kokanisa mbongo bebisi bolo mjase kotisi ene na pasi bolo komi kozanga talo falanga bolo lebo ndeta pindi tibwa bolo e bolo linga kina yoka talo kumu bolo sakana kina mbongo ya bato bolo kamata kibiso neba zoba bolo sika oyo komi ndeko kanisa bolo finga kinga inga imoto pamba bolo siempre con eso y voa Yeah. nyonso nalingi bato mibale muzi tuna papa na yo muzi akopesanga rezo muzi muzi mama oh muzi oh muzi muzi mama oh oh muzi Oh, Mosey, mama, Mosey.